Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ostre słowa pod adresem prezydenta Ukrainy. Oskarżenia już z Warszawy rzuca były prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili. Lekarze apelują do kobiet w każdym wieku o robienie badań cytologicznych. Dzięki nim można wykryć groźną chorobę już we wczesnym stadium. W tym serwisie Trójki powiemy też o polityce, którą widać na flagach powiewających na igrzyskach w Pjongczangu. Odesłanie mnie do Polski było bezprawne, mówi w Warszawie Michail Saakaszwili i zapowiada, że będzie szukał sposobów, żeby wrócić na Ukrainę. Na razie, jak mówi, planuje jeździć po Europie i zajmować się działalnością polityczną. W poniedziałek ukraińska Straż Graniczna zatrzymała Saakaszwilego w jednej z restauracji w Kijowie, przywiozła go na lotnisko i odesłała do Polski jako kraju, z którego przyjechał na Ukrainę. Były prezydent Gruzji i także były już gubernator obwodu odeskiego ocenia, że został wyrzucony, ponieważ boi się go prezydent Petro Poroszenko. Drodzy Ukraińcy, rządzą wami patologiczni kłamcy i oszuści. Ludzie, którzy kłamali, nie zasługują, by rządzić tak wspaniałym krajem. Wydalając mnie z Ukrainy, prezydent Petro Poroszenko liczy, że pozbył się najpoważniejszego przeciwnika. Saakaszwili zapowiedział, że chce wrócić na Ukrainę, żeby tu, cytatu, kręcić kark oligarchatowi rządzącemu Ukrainą. W 2015 roku Saakaszwili otrzymał od prezydenta Poroszenki obywatelstwo ukraińskie i został mianowany gubernatorem obwodu odeskiego. W kolejnym roku polityk oskarżył prezydenta Ukrainy o popieranie klanów korupcyjnych i ustąpił ze stanowiska. W odpowiedzi Poroszenko pozbawił Saakaszwilego obywatelstwa, a on założył partię Ruch Nowych Sił, która wraz z którą domaga się ustąpienia Petra Poroszenki. Wcześniej Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa Gruzji, która żąda jego ekstradycji pod zarzutem nadużycia władzy w okresie, gdy był prezydentem. W serwisie Trójki teraz apel lekarzy o robienie badań cytologicznych. Są one wykonywane bezpłatnie, jak tłumaczy dr Joanna Bonarek-Sztaba, powinny je robić panie w każdym wieku. Wirus HPV przenosi się drogą płciową, więc dla wszystkich współżyjących, ale nie tylko. Bo to, że pacjentka przerwała kontakty seksualne, nie znaczy, że nie zachoruje. Ona wirusa w swoim organizmie może mieć wiele lat, który powoli doprowadza do tych zmian. Lekarze przypominają, że co roku w Polsce u 3,5 tysiąca kobiet wykrywany jest rak szyjki macicy. Prawie połowa z nich umiera, ponieważ nowotwór rozpoznany jest za późno. Pracownicy PKP nieustannie apelują do kierowców o ostrożność na przejazdach kolejowo-drogowych. W ubiegłym roku zginęło na nich 29 osób. Niestety wciąż zdarza się, że kierowca, który zatrzymuje się przed oznakowanym przejazdem, żeby upewnić się, że jest bezpiecznie, słyszy klaksony. Tymczasem według ekspertów powinniśmy kierować się przepisami, ale także rozsądkiem. Nowym narzędziem, które ma pomóc, jest monitoring. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, do końca zeszłego roku zostało nim objętych 1200 przejazdów. To, co zostanie nagrane, może być potem wykorzystane nie tylko w jakimś procesie odszkodowawczym, także może być potem wykorzystane w tych celach prewencyjnych. W zeszłym roku doszło do 183 wypadków na przejazdach. Zginęło 29 osób. Kierowcy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Osoba, która zbliża się do przejazdu, najlepiej jak się przed nim zatrzyma, upewni się, że nic nie nadjeżdża i dopiero wtedy będzie mogła bezpiecznie przejechać na drugą stronę. 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych powodują kierowcy samochodów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sporo zastrzeżeń można mieć także do PKP, bo jak sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli, ponad połowa przejazdów kolejowych w Polsce nie jest dobrze utrzymana, a 70% jest źle oznakowanych. Na igrzyskach w Pjongczangu wciąż bez medali dla Polaków, ale dzisiaj pierwsze treningi skoczków przed sobotnim konkursem indywidualnym na dużym obiekcie. Pojawia się więc kolejna nadzieja. A my tymczasem skupmy się trochę na tym, co dzieje się poza sportowymi arenami, a tam oczywiście polityka. I o tym opowie nasz specjalny wysłannik na igrzyska, Tomasz Gorazdowski. Zupełnie niedawno, po powrocie swojej siostry z Pjongczangu do Pjongjangu, Kim, szef Korei Północnej, pochwalił Koreę Południową za organizację igrzysk. Niebywały gest, jak na koreańskie relacje. Ale północ to północ. Mimo próśb, wspólna flaga z konturem Półwyspu Koreańskiego, którą pokazują Koreańczycy z południa, różni się od tej, którą mają ci z północy. Różnica jest bardzo niewielka, ale zauważyli ją Japończycy. Na tej używanej przez północ znajdują się bowiem niewielkie wyspy o nazwie Dokdo. Te na wschodzie Korei Południowej, do których pretensje zgłaszają Japończycy właśnie. Żeby nie zaogniać sytuacji, minister spraw zagranicznych Korei Południowej zdecydował się podczas ceremonii otwarcia używać flagi z konturem półwyspu, ale bez wysp. MKOL apelowałby ich na fladze nie umieszczać, ale Korea Północna nie byłaby Koreą z północy, gdyby się zastosowała. I nadal ponad 200 północno-koreańskich cheerleaderek macha flagami, na których są wyspy Dokdo. I co nam zrobią? Pytają się pewnie z rozbawieniem w Pjongjangu na północy. Pjongczang

What? Szewczenko na dobry posiątek dnia. 227 trójek do Państwa dyspozycji. Wrócimy na chwilę do serwisu informacyjnego. Mówicie Państwo i zachęcacie kobiety do badania się. Ale dlaczego w takim razie Ministerstwo Zdrowia refunduje to badanie tylko raz na 3 lata, a nie co roku? Skoro wszyscy lekarze rekomendują robienie co najmniej raz na rok, ponieważ 3-letni okres to jest zbyt długi, żeby wyłapać ten pierwszy moment i zabezpieczyć kobietę, żeby ten rak nie rozlał się na inne narządy. No bo nie każdą kobietę stać na zrobienie płatnej cytologii i nie każda nawet w tych mniejszych miejscowościach albo wsiach ma dostęp, tak, do spółdzielni czy do jakiegoś prywatnego gabinetu. Bardzo Pani dziękuję. Myślę, że do sprawy jeszcze wrócimy. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Tak można się z nami kontaktować. Zapraszamy do Trójki. Przechodzimy do tego, co dziś, a dziś oczywiście studio olimpijskie. Co ciekawego, co było, co będzie, co się wydarzy, co się może wydarzyć, co się może nie wydarzyć, a co się wydarzy, a może się nie wydarzyć. 7:40. Tomasz Gorazdowski, no, nie sam oczywiście, także pojawi się. Zapraszamy Państwa serdecznie. Ważne informacje. Tata, projekt Tata, 7:20, dziś o sprawie ważnej, bardzo ważnej. Chcemy pokazać, że świat jest bardzo skomplikowany. Nie jest tak dobry jak w bajkach, ale nie jest też do końca zły, bo przecież są w nim wspaniali ludzie. Będzie o książce, o pani Irenie Sendlerowej. Zapraszamy. Projekt Tata, 7:20. Filip Jaślar już przyszedł, już ćwiczy. Skrzypce rozgrzane. Zobaczymy, czy palce też przed 7:00 się pojawi. Kwadrans po 7:00, dr Tomasz. No dziś będzie opowiadał o różnych sprawach. Mówi się o teorii grawitacji skalarno-tensorowej. Mówi się o teorii kwantyzowanej bezwładności. No i się też mówi, ale to wiadomo, to aż głupio powiedzieć, o teorii fali pilotującej. Tak się mówi, tak, naprawdę tak się mówi. Nie wiem, kto do końca tak mówi, ale tak się mówi. Proszę posłuchać, kwadrans po 7:00, o co chodzi? Proszę sprawdzić. No i oczywiście także zajmiemy się tym dniem, dzień ważny, ważne słowa. Bolą cię nogi? Nie. To dziwne, bo cały czas mi chodzisz gdzieś po głowie. No właśnie, to jest jeden sposób, ale można też i tak. Love me tender, love me sweet. Na przykład mówi się dziewczynie, że jej ojciec chyba był złodziejem. Ukradł gwiazdy i włożył w jej oczy. Tak się mówi, tak się mówi. I to podobno działa. Sprawdzimy, dlaczego to jest tak, że człowiek nie wymyśla własnych tekstów, tylko bierze te takie już, które były. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litości. Niech opamięta się miły, niech odetnie otwocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Wylon dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgnął wskazówkę ujmie. wtedy da bardzo się liczyć. Nie chodzi o zegar, to 22 minuty po 6. No są takie stwierdzenia, takie teksty oklepane dosyć. Zapraszamy do Trójki. Ale okazuje się, że najwięksi też korzystają z tego, co już było, ale o tym na koniec. No bo zacznijmy od początku, że może masz mapę. Nie, dlaczego, odpowiada ona, bo zgubiłem się w twoich oczach. No, słyszeli państwo na pewno takie stwierdzenia. W taki na przykład sposób internet radzi, jak nawiązać znajomość z dziewczyną. Okazuje się, że często zaglądamy do niego, kiedy chcemy powiedzieć coś miłego ukochanej osobie. Love me tender, love me sweet. Na przykład mówi się dziewczynie, że jej ojciec chyba był złodziejem. Ukradł gwiazdy i włożył w jej oczy. Na pewno nie wyskakiwanie rzeczy bolało, jak padłaś z nieba, no to umówmy się. Bolą cię nogi? Nie. To dziwne, bo cały czas mi chodzisz gdzieś po głowie. Jak słyszę, jak niektórzy rozpoczynają rozmowę z kobietami... Rafał Żuber, trener relacji damsko-męskich, mówi o tym, czy warto znać pewne gotowce, kiedy chcemy kogoś poderwać. To ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, tak, warto znać. Natomiast jeśli te teksty lepszej jakości włożymy w usta mężczyzn, którzy naturalnie mówią te głupoty, no to bardzo często nie będą czuli tych tekstów. Myślę, że ludzie mają problemy, żeby wyjść z tą swoją emocjonalnością. Julita Czernecka, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego i ekspertka w portalu sympatia.pl. Lepiej napisać coś swoimi słowami, niż korzystać z kogoś, kto na pewno pięknie to napisze, ale to nie będziemy my. Po prostu, prosto z mostu, że spodobałaś mi się, czy możemy gdzieś usiąść, porozmawiać. Jeżeli powiem kobiecie komplement, jesteś całym światem dla mnie. Doktor Tomasz Kowalczuk, literaturoznawca, filozof i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To taki komplement był już wykorzystywany miliardy razy. Zakochani chcą się rozumieć tylko we dwoje. To jest zasadnicza sprawa w języku miłości. Czy ma pan jakieś teksty, żeby poderwać dziewczynę? Nie, mam, ja to słaby jestem w podrywaniu, no, także... Dominika, przyznałaś. Oj, mama. Teraz już nie pamiętam, pani, bo jesteśmy trochę już długo razem, więc już ciężko sobie przypomnieć, ale jakieś oczy, jak gwiazdy. Na pewno musiałem o tych oczach coś wspomnieć, bo faktycznie są ładne, także na pewno coś było o oczach. Gdyby wystawała ci metka, to na pewno byłoby na niej napisane Made in Heaven. Kobiety podrywają coraz częściej i mają z tym coraz mniejszy problem. Bardzo dużo kobiet już wchodzi w tą rolę aktywną. Tylko my to robimy inteligentniej. Nie powołujemy się na te najprostsze, najbardziej instynktowne i powiedziałabym pierwotne cechy, jak cudowne oczy, bo chyba głupio byśmy się czuły w tej roli, tylko to jest bardziej pokrętne, makiawelistyczne. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy mam przejść jeszcze raz? Kobiety zdobywa się przez uszy, pięknym słowem, metaforyką i tak dalej, właśnie sztuką komplementu. Nie da rady do każdej powiedzieć to samo. Dlaczego? No bo dziewczyny się różne zdarzają w naszym życiu. Teraz to nie, teraz to się trochę wstydzę. No jak? Jakaś ładna dziewczyna idzie, to co pan robi? Nic nie, za mnie jest, za nie mówiłem po prostu. Pan Grzegorz, księgarz. Ale jak przychodzi dziewczyna i mówi, nie, ja tylko patrzę, to co ja mogę powiedzieć? Ja też. Kobiety zdobywa się przez uszy. No proszę. A więc warto być oryginalnym, nie kopiować. Choć, jak się okazuje, kopiował sam William Shakespeare, który, jak się ostatnio okazało, bo przepuszczono jego pracę przez specjalny program komputerowy, w swoich sztukach inspirował się delikatnie rękopisem George'a Northa. A Brief Discourse of Rebellion and Rebels. No właśnie, wyszło, że troszkę tam zaglądał. A o tym, że najprostszy, ale autorski komplement znaczy więcej niż ten zaczerpnięty z internetu, przekonywała Agnieszka Szwajgier. A dziś proszę pamiętać, to jest ten dzień. Dzień o miłości. Nic więcej nie powiem. chciałem powiedzieć, że to się zgadza, że kobiety zdobywa się przez uszy. Nic ich tak nie cieszy jak para nowych kolczyków. 2, 2 i 7 trójek. Tu jeszcze ktoś podpowiada, że kiedyś w skeczu było takie zdanie, czy byłaś już może kiedyś w Muzeum Ziemi Podlaskiej. Ciekawe, czy to działa. No, w filmie o piratach z Karaibów też był taki tekst zapoznawczy. Co panią wiadomo na temat żółwi morskich? Zapraszamy do reklamy. Zakochana para Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja na walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Wyłudzenie publicznych pieniędzy zarzuca poznańska prokuratura 25 osobom związanym z jednym ze stowarzyszeń. Do sądu przesłano akt oskarżenia w ich sprawie. Według śledczych straty wyniosły ponad 5 milionów złotych. Niektórym z oskarżonych zarzucono też pranie pieniędzy i korupcję. Grozi im do 15 lat więzienia. Przy programach realizowanych ze środków unijnych kierujący stowarzyszeniem mieli zatrudniać fikcyjnych pracowników. To kolejny akt oskarżenia w sprawie tego stowarzyszenia. Łącznie oskarżono 47 osób, 19 prawomocnie skazano. Wniosek w sprawie systemu wynagradzania ministrów w rządzie Beaty Szydło skierowała do Najwyższej Izby Kontroli Platforma Obywatelska. Chodzi o nagrody przyznane w ubiegłym roku. Jednocześnie politycy PO zaapelowali do członków Rady Ministrów o zwrot pieniędzy do budżetu państwa lub przekazanie ich na cele charytatywne. Pytany o to premier Mateusz Morawiecki powiedział, że informacja o premiach dla ministrów jest dostępna dla wszystkich, a rząd niczego nie chce ukrywać. Zmarł alpinista, który spadł z wysokości 300 metrów ze szczytu Mount Hood w stanie Oregon. 15 innych uwięzionych jest na zboczach góry w skrajnie trudnych warunkach. Trwa akcja ratunkowa. W rejonie nazywanym Hogsback, 100 kilometrów na wschód od Portland, alpiniści utknęli z powodu osuwających się skał i odłamków lodu. Kolejne wiadomości w trójce o 7:00. Uwaga na marznące mgły, które mogą utrzymywać się do południa na zachodzie, północy i w centrum kraju. W dzień pochmurno będzie padał śnieg, głównie w województwach południowo-wschodnich. W ciągu dnia przejaśnienia możliwe w północno-zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie sobie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Olsztynie, do 3 w Szczecinie i Pile. Rzeczywiście te... No to takie zdania, które wypowiada mężczyzna do kobiety, często są powielane, ale tutaj proszę, państwo podpowiadają takie nowe, nowoczesne, właściwie bardzo na czasie, bo tu Stefan z Mielca pisze tak: twoje włosy kręcą się jak wiatr na skoczni w Pjongczangu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro schab wieprzowy bez kości 40% taniej, 8,99 za kilogram, a suszarka balkonowa Lifehide 56% taniej, 69,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Comar HR PXT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Comar HR PXT na pół roku za darmo. Wejdź na comarch.pl i załóż konto. Znów dopadła cię choroba? Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja na walentynkowy prezent.

Tak. I ten pan, o tym pan mówi? Tak. I jak się zakończyło? Dobrze, podzielili się punktami. Bo to trzeba się dzielić, na przykład czekoladką. Jest taki dzień, kiedy te słodycze będą krążyć. Bo też... Poczekaj, bo tu słuchacz napisał, czeka, że bardzo czeka na jutro, bo jutro wszystkie walentynkowe czekoladki będą przecenione. Tak jest, a oczywiście, ale nie tylko jutro. Czekolada może się stać jedynie słodkim wspomnieniem. Dzisiaj znalazłem na stronie naukowej Rzeczpospolitej taki tekst. Jeżeli amerykańska choroba kakaowców dojdzie do Afryki, zginie 70% upraw tego drzewa. Bardzo delikatnego, narażonego na wszelkie wahania temperatur, spadki wilgotności powietrza, a także grzyby. No i niestety grzyby atakują. I o tym dziś, że czekolada no, jest w zagrożeniu w Rzeczpospolitej. No dzisiaj taki dzień, który jest takim podwójnym dniem. Wojna postu z karnawałem, bo i popielec, i walentynki. I dziś w Gazecie Wyborczej tekst właśnie o tym. Z jednej strony prochem jesteś, w proch się obrócisz, z drugiej erotyczne reklamy. W tym roku popielec wypada w walentynki, jak Polacy godzą dwa święta. No, podpowiedzi szuka autorka tego artykułu. Ksiądz dr Krzysztof Niedautowski z Gdańska twierdzi, że można obchodzić walentynki, nie łamiąc zaleceń związanych z popielcem. Dzisiaj więcej na ten temat w tym właśnie tekście. No ale dziś także warto pamiętać, 76. rocznica powstania Armii Krajowej. Honor i wolność cenili nad życie. To duży tytuł dziś z Gazety Codziennej. Walka o niepodległą Polskę była dla nich świętym obowiązkiem, a Bóg i honor najwyższymi wartościami. Bez wahania oddawali życie, walcząc o to, w co mocno wierzyli. Czytamy na okładce Gazety Codziennej. Tak w wielkim skrócie można opisać żołnierzy Armii Krajowej. Dziś mija 76 lat, odkąd naczelny wódz generał Sikorski powołał tę legendarną podziemną formację wojskową do życia. No ale dziś także kolejny dzień zmagań polskich olimpijczyków na igrzyskach. Nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, drogi kolego, ale mam wrażenie, że igrzyska olimpijskie upływają nam pod znakiem, pod takim hasłem, no ale nie wracajmy do tego, co było wczoraj. No i tak dziś chyba też należy to hasło przywołać, aby trzymać kciuki i wierzyć. Ta wiara nam jest bardzo potrzebna. Coś ci pokażę, bo dostaliśmy wcześniej rano zdjęcie od Michała Jakubika, który jest w Pjongczangu i realizuje relacje. I to białe tutaj na zdjęciu, tak? To białe odtąd, dotąd, dotąd, to dotąd. To jest Michał Jakubik. Nie, to jest stok, na którym dzisiaj miały być zawody w slalomie. Ale odwołane. Jest po prostu cała biała ściana. Tak, nasza zawodniczka w piątek będzie jechać. Skoczkowie martwią się, że znów wieje. Podobno w sobotę ma znów wiać, ale to też nielogiczne. Skoro wiedzą, że tam w sobotę wieje, to dlaczego te konkursy zrobili w sobotę? Jakby w ogóle się nie przygotowali. Bo terminy pewnie były ustalone rok temu, a rok temu jeszcze nikt nie wiedział, że będzie wiało. Że kalendarz wymusza. No może tak być. Może być. W Rzeczpospolitej to już krótko, ale ciekawa też rzecz. Firmy, które wynajmują ekskluzywne loże na spotkania z klientami, na przykład na Stadionie Narodowym, nie rozliczą tego wydatku w podatkowych kosztach. Takie jest najnowsze stanowisko Skarbówki. To są koszty reprezentacyjne, wyłączone z podatkowych kosztów. No i rzecz to ciekawa dla tych, którzy chcą się zaprezentować w dobrym miejscu, ale też zapoznać z klientami, a to wszystko sobie odliczyć. W Gazecie Wyborczej faszyści jadą do Polski na urodziny Hitlera, alarmuje tytuł z pierwszej strony. Polscy neonaziści czują się bezkarni. W najbliższą sobotę mają zlot na Mazurach, a 21 kwietnia z kolegami z Niemiec, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych będą świętować na Dolnym Śląsku 129 urodziny Führera. To pierwsza strona gazety. Dziennik no jakby dodawał trochę. Rząd chce powołać specjalny zespół do spraw szybkiego reagowania, który ma przeciwdziałać kryzysom wizerunkowym, a podobnym do tego polsko-izraelskiego. Rządowy zespół do spraw public relations, grupa do zadań specjalnych, tak też to mniej więcej opisuje dziennik. Inne państwa mają błyskawicznie poznawać nasz punkt widzenia w strategicznych sprawach, pisze dziennik na pierwszej stronie. No i tutaj rzecz, która rzeczywiście wbiła w fotel, przynajmniej mnie jako pierwszego czytelnika. Pociąg z Pesy łamie prawa fizyki. Puls Biznesu pisze, że z dokumentacji wynika, że Elf 2 bydgoskiego producenta taboru ma co najmniej jedną parę kół za pociągiem. No bo urząd specjalny przeoczył i dopuścił do ruchu, twierdzi, że to bezpieczne, a z dokumentacji wynika no, coś dziwnego. Czekaj, jeszcze raz, bo no właśnie. Zgubiłem się. Otóż wychodzi na to, że rozstaw osi jest dłuższy niż wpisana długość pociągu, czyli jakaś para kół, a może nawet obydwie są poza składem. Tak szybko jedzie, że nie nadążają koła. Albo z tyłu są jedne i one mają ten hak i ten hak tak turkocze i dlatego tak, i no, właściwie no co tu dużo dodać. Taka historia dziś w Pulsie Biznesu. No i tygodniki jeszcze przede mną. Z tych tygodników można by ułożyć nawet taką pewną krótką opowieść. Byliście oddziałem szturmowym, który zmienił Polskę. PiS na użytek wewnętrzny tworzy opowieść o wielkim ataku na Polskę, ale dziś jest pora na życie. To tytuły z Gazety Polskiej, tutaj Jarosław Kaczyński na okładce, Polityki, Twierdzę Władzy i Tygodnika Powszechnego, tutaj wspomnienie Danuty Szaflarskiej. Dziękuję bardzo, to prasa i Krystian Hanke. 20 minut po 7:00 także.

To była wiolonczela, panie generale. Tak, zdecydowanie. Tak? Mhm, między innymi. Między innymi, oczywiście, że tak, ale wie pan, już kilka lat się spotykamy, to ja już wiem. Ale ja przychodzę ze skrzypcami, nie z wiolonczelą. A, no to jeszcze nad tym pracuję. Ale chciałem pana zapytać, ponieważ dzisiaj rozmawiamy troszkę o takich powielanych, no takich troszkę zużytych już pewnych sformułowaniach, których używa się do zapoznania drugiej połowy. Czy wśród muzyków również państwo dysponują czymś takim? No, można podejść... Wyobrażam sobie, że nie wiem, tam czy pani dzisiaj w dur, czy w mol. Można podejść i zapytać tak odważnie, co pani robi podczas najbliższego tacetu, czyli takiego momentu utworu, w którym pani miła nie gra. I zaproponować na przykład wspólne rozwiązywanie krzyżówki. Nie, to ma sens. Ma sens, krzyżówka, prawda? Ta. Urywki z kalendarza. To bardzo dobre, muszę sobie zanotować. Może się przydać, prawda? Tylko nie może, proszę, nie może. W czasie koncertu Filharmonii proszę tego o to nie pytać. Nie, dobrze. Nie, to nie. Filip Jaszler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Kłaniam się państwu 14 lutego. Imieniny dziś obchodzą Eleukadiusz, Nostrian i Walenty. Wszystkiego najlepszego. A w imieniny Walentego przypadają, cóż za zbieg okoliczności, walentynki, czyli Dzień Zakochanych. Walentynki celebrują wszyscy, bo każdy z nas jest pełen miłości, tylko nie każdy to okazuje. Dźwięk skrzypiec jest wynikiem okazywania miłości. Otóż smyczek czule pociera struny, które drżąc emitują uczucie w postaci fal dźwiękowych. Czysta miłość. Dźwięk skrzypiec to przykład miłości odwzajemnionej. Zdarzają się jednak uczucia jednostronne. Muzyka klasyczna obdarza miłością większość ludzi, jednak to uczucie odwzajemnia tylko niewielki procent społeczeństwa. To są melomani. Zdarza się, że ktoś kocha muzykę, ale muzyka nie odwzajemnia jego uczucia. Przykład: siostry Godlewskie. Kochają śpiewać i śpiewają. Osoba, która swoją odwzajemnioną miłość do muzyki stara się przekazać innym, to popularyzator. Popularyzator kocha muzykę, przeżywa wiele wzruszeń słuchając Mozarta, Bacha i za wszelką cenę chce, aby podobne doświadczenia stały się udziałem jak największej grupy osób. Wśród popularyzatorów muzyki zdarzają się przypadki bardzo nachalne. Popularyzator stara się krzewić miłość, czasem trochę na siłę. Przykładem miłości w czystej postaci są politycy. Politycy są osobami tak bardzo przepełnionymi miłością, że aż obejmują stanowiska. Ileż w tym czułości. W walentynki 1876 roku Alexander Bell opatentował telefon, dzięki czemu Stevie Wonder mógł zadzwonić, by wyznać miłość. Cytuję fragment rozmowy: I just called to say I love you. Z kolei w walentynki 2005 roku rozpoczął działalność serwis internetowy YouTube. Od tego momentu każdy może tam wejść i znaleźć na przykład chwyty na gitarę czy ukulele i zaśpiewać swojej ukochanej I just F-dur, to say G-dur, I C-dur. Wielokrotnie korzystałem z pomocy wujka YouTube'a, pytając go, jak zrobić naleśniki, wymienić uszczelkę, prosząc, by nauczył mnie grać na harmonijce ustnej. Wujek jest cierpliwy i na wszystko ma radę. Jednak zalecam ostrożność. Przeglądając jego zasoby, można natknąć się na przypadki nieodwzajemnionej miłości do muzyki. Życzę państwu dnia pełnego miłości, typu kino, kawiarnia i spacer, no a wieczorem Real gra z PSG. Wszystkiego dobrego. A, czyli jednak miłość do futbolu, proszę pana, jest... Naprawdę ogromna. Filip Jaszler, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Widzę, że pan z czułością do skrzypiec. O, ja zawsze, tak. O. Nieodwzajemnioną niestety. A ja wiem, kto to są siostry Godlewskie. Ja też. To widziałem. Dobrze, że pan przypomniał ten utwór. Ale śpiewa Stevie Wonder? Tak, śpiewa. Tak. To dobrze. No New Year's Day to celebrate. No child. Let go. Fact, here's just

prawo jazdy? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną najnowszy kodeks drogowy. Przepisy z omówieniem zmian, taryfikator mandatów, punkty karne. Sprawdź, co czeka młodych kierowców, kiedy możesz stracić prawo jazdy. Co zmienia się w przyznawaniu punktów karnych? Kodeks drogowy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Walentynkowa promocja w drogeriach Superfarm. Tylko do 14 lutego wszystkie kosmetyki do makijażu w promocji 1 plus 1 za 1 grosz. Każdy drugi kosmetyk do makijażu tej samej marki otrzymasz tylko za 1 grosz. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Żegnamy reklamy.